यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। रिश्ते वफाएं दोस्ती सब कुछ तो पास है, क्या बात है पता नहीं दिल क्यों उदास है। हर लम्हा है हसी नई दिल कशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। चाहत भी है सुकून भी है दिलबरी भी है, चाहत भी है सुकून भी है दिलबरी, ख्वाब भी है लबों पर हंसी भी है, दिल को नहीं है कोई शिकायत किसी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी क्यों जिंदगी के साथ। सोचा था जैसा वैसा ही जीवन तो है, मगर अब वार किस तलाश में बेचैन नजर। कुदरत तो मेहरबान दरिया दिली के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई हमें से है क्यों जिंदगी के साथ।